siringai mwa moto maele makambo ni pena makanisi na komi kobanza yongo mwano yo. Motindo obebisanga motema Jean Serge pena luka luka yo na mona yo te wana ozali se kolukanga na bibu. Nakumisa yo motindo nini ye.